हाथ में शूल लिए हुए मृत्युजनक घोर भीषण उग्र किरणों वाले उस काल को आया हुआ देखकर राजा श्वेत भयभीत हो गए। उन्होंने अपने दोनों हाथों से ईश्वर के लिंग का स्पर्श करते हुए सिर से उनको प्रणाम किया और सतरुद्रीय का जप करने लगे। जप कर रहे तथा बार बार भव को प्रणाम कर रहे राजा से उनके सामने खड़े होकर कृतांत काल ने हंसते हुए आओ आओ इस प्रकार से कहा। भय से व्याकुल रुद्रपरायण राजा ने उससे कहा, एकमात्र ईश की आराधना में रत व्यक्ति को छोड़कर अन्य को मारो। इस प्रकार कह रहे भयभीत मन वाले राजा से भगवान काल ने कहा, चाहे रुद्र की आराधना करने वाला हो या अन्य कोई हो, कौन मेरे वश में नहीं है, अर्थात सभी मुझ काल के वश में हैं। ऐसा कहकर लोक संहारक वह काल राजा को पाशों के द्वारा बांधने लगा और राजा सतरुद्रीय का जप करने लगे। अनंतर राजा श्वेत ने समस्त प्राणियों के अधिपति महादेव रुद्र की तेजो राशि को देखा। यह तेजो राशि आकाश में अकस्मात उत्पन्न हुई थी और वहीं विद्यमान थी। यह अति निर्मल स्वतः प्रकाशमान शाश्वत ज्वालामाला प्रभामंडल से आवृत और समस्त विश्व में व्याप्त थी। उस तेजह समूह के मध्य देवी के साथ स्वर्णिम वर्ण वाले चंद्रलेखा सी उज्ज्वल अंग वाले तेजोमय पुरुष को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने समझा कि ये मेरे नाथ आ रहे हैं। तदंतर संपूर्ण ईशों के एकमात्र स्वामी महेश्वर रुद्र को महादेवी के साथ समीप में ही आते हुए देखकर राजर्ष भयरहित हो गए। तथापि काल उन्हें लेने आया। प्राणियों के स्वामी पुराण तथा उग्रकर्मा भगवान रुद्रदेव ने यह देखकर काल से कहा, मेरे शरणागत तथा मेरा स्मरण कर रहे इस मेरे भक्त को मुझे दे दो। गोपति इंद्रियों तथा वाणी के स्वामी के वाक्य को सुनकर वह उग्र भाव वाला क्रुद्ध कालात्मा अपने स्वभाव पर गर्व करते हुए पुनः उस शिव भक्त को पासों से बांधकर वेगपूर्वक रुद्र की ओर दौड़ा। तब उसे काल मृत्यु आता हुआ देखकर विश्व माया के विधान को जानने वाले शंकर जी ने शैलपुत्री की ओर देखते हुए उस श्वेत के देखते देखते अवज्ञापूर्वक अपने बाएं पैर से मृत्यु काल को मार दिया। महेश्वर के पाद से आहत होकर अति भयंकर वह काल मर गया तथा पिनाक धारण करने वाले देवताओं के पति महेश्वर पार्वती के साथ भक्त राजा श्वेत की रक्षा कर लेने के कारण प्रसन्न हो गए। भक्तवत्सल महादेव रुद्र ने अनुग्रह से प्रसन्न मन वाले उस श्रेष्ठ राजा ने देव ईश्वर हर को देखकर अंबा सहित उन अव्यय को प्रणाम किया। राजा ने प्रार्थना करते हुए कहा, जगत के कारण रूप और विश्व को उत्पन्न करने वाले भव एवं हर को नमस्कार है। धीमान शिव को नमस्कार है। मोक्ष प्रदान करने वाले को नमस्कार है। महाविभूति स्वरूप आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। विभागहीन रूप वाले अखंड रूप नरों के अधिपति आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुखों का नाश करने वाले गणों के ईश्वर आपको नमस्कार है। अनादि तथा नित्य ऐश्वर्य संपन्न और वाराह का श्रृंग धारण करने वाले को नमस्कार है। विषध्वज आपको नमस्कार है। कपाल की माला धारण करने वाले को नमस्कार है। महानट आपको नमस्कार है। विषध्वज आपको नमस्कार है। प्रणाम में तत्पर अत्यंत प्रणत राजा के ऊपर अनुग्रह करके शंकर जी ने उन्हें अपना शाश्वत गाढ़पत्य पद एवं अपना स्वरूप प्रदान किया। उमा पार्षद तथा श्रेष्ठ राजा श्वेत के साथ हर महेश्वर मुनीसों तथा सिद्धों से वंदित होते हुए क्षण भर में अदृश्य हो गए। महेश्वर के द्वारा काल के मारे जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा ने रुद्र से इस वर की याचना की कि यह काल जीवित हो जाए। ब्रह्मा ने कहा, ईशान वृषभध्वज, इस कृतांत का लेश मात्र भी दोष नहीं है। आपने ही इसे उस कार्य मृत्यु के कार्य में नियोजित कर दिया है। देवाधिप ब्रह्मा के कहने पर उन देव देवेश्वर विश्वात्मा हर ने ऐसा ही हो यह कहा। तब वह काल भी उसी प्रकार का अर्थात जीवित हो गया। इस प्रकार यह श्रेष्ठ तीर्थ कालांजर इस नाम से विख्यात है। यहां जाकर महादेव की आराधना करने वाला व्यक्ति गाढ़पत्य पद प्राप्त करता है। इति श्री कुर्म पुराणे खट सहस्रायाम संहितायाम उपरि विभागे पंचत्रिंशोऽध्यायः।